Wij beginnen de les Heblet 44. Vanaf deze les, we hebben opgemaakt nu in een nieuwe opmaak, waarbij tussen de regeltjes ruimte, veel ruimte, lege ruimte gemaakt, hebben we gemaakt. Zo interlineaire, voor de interlineaire aantekeningen. Om interlineaire aantekeningen te maken. Dus je kan daar vertalingen schrijven. Grammaticale dingen kan je daarbij doen. Dat is wat we hebben nu vanaf deze les gedaan. Dus jij kan deze, jij kan deze tekst vinden in de link van Heblet. Shamati be Heblet. Je kan dat allemaal vinden in op de pagina van de Zohar. Ik werk nu als volgt, ik zit nu achter de computer, omdat dat is een toegepaste studieonderdeel. Even alleen maar een beetje te leren, de zinnetjes, de woordjes. So, ik heb een groot formaat gemaakt nu, een scherm. Ik kan het goed zien, en zo kan je het ook zien, je hoeft niet per se dat uittypen, want de hele tekst nu van Shamati is nu uitgebreid, was het iets van 200 pagina's, is nu in deze opmaak is het nu 1004 pagina's. Nou moeten we dan 1000 pagina's nu gaan uittypen en dat is allemaal niet onnodige zaak. Gewoon achter de computer, als je wil, kan je dat uittypen, maar dan is het op één pagina hebben we alleen maar 11 regeltjes. Ja, dan is het. Wil je dat doen, doe je dat wel, maar ik doe het gewoon, ik zit achter de computer. Misschien hoor je een klein beetje geruis, maar het is niet erg. Alleen voor wat dit studieonderdeel betreft, dat is, zo doen we dat even daarbij, want het is alleen maar een, als het ware, een bijzaak bij onze studie. Eigenlijk hoort het niet bij onze studie, maar wij doen het even als een beetje dienst. Dus, pagina 14, de regel 6, naar de punt. Zot omeret, en als je nu zit te leren, dit onderdeel, studieonderdeel, dan laat altijd, leg altijd de tekening wat we hebben gemaakt, wat ik heb een keertje gemaakt, sinds kort, 7 basistypen werkwoorden voor jezelf. Maar ik ga daarnaar verwijzen, totdat het helemaal automatisch gaat bij jou worden. Zot omeret, sheyesh tsa'ar hashkina, Waze, nu hebben we als de regel 7 gedaan, 8. Sheha Evarim, Mur Hakim, Mimena, Veina Yehula Lifarnes, Et Haivarim, Shela. Ik heb overgesprongen naar al die, doe het nog een keer om die regels goed, het zijn korte regels. 6. Zot, 7. Omeret. Sheyesh tsa'ar hashchina vaze. 8. Sheha evarim. Murhakim. Mimenu. Volgens mijn gevoel is, moet het zeggen, Merochakim, memeno. Maar goed, staat het zo. We eina jechola negen lefardes et heivarim shela. Zot zeven omere, dat wil zeggen, zo vertalen we altijd. Shejesh tsaar, dat er is een leid haschina van de schina. Waze daarin acht. Shehaivarim, dat de organen meruchakim. Hier staat het Murachakim. Okay. Murachakim zijn verwijderd, ver weg zijn van haar, Mimena, van haar. We eina jechola, en zij kan niet negen lefarnes onderhouden. Et haivarim shela haar organen. En nu woordelijk zes na de punt. Zot. Zot is, betekent dat is. Maar vrouwelijk. Ze is mannelijk. Hier is het. Zot is vrouwelijk. En goed te onthouden. Overal ook, het is nieuw natuurlijk, wat we leren, het is een over de een Kabbalah, is een leerboek van de Kabbalah, maar overal waar we in de Torah zien zot, dan is het in de regel, slaat het op de Shechina, op de Malchut van het Zilut. Zot, dat is, letterlijk is het zo, zot omer dat, omer het spreekt, letterlijk is het zo, dat spreekt. Maar wij vertellen dat normaal is het, zot omer dat wil zeggen. Okay. En omer het is een vrouwelijke woord, vrouwelijke vorm, werkwoordsvorm van zij zegt. Tegenwoordige tijd, zij zegt. Dus dat zegt zij. Maar wij vertalen, dat is een goede vertaling. Zotomer, dat wil zeggen. Sheyesh tsaar, sheyesh, dat er is. Tsaar, kunnen we zeggen, tsaar, ergernis. Of, ja, of leed kunnen we ook zeggen. Niet helemaal leed, maar ja, ergernis. Leed kunnen we ook zeggen. Hashkina, beide vormen één begrip. We noemen dat zo'n samenstelling, smichut, in deze taal heet het. Dus een belendende samenstelling, een belendende samenstelling, smichut. Tsaar Shechina, dus je kan daar tussen die twee woorden een denkbeeldig woordje van inlassen. Tsara Shechina, leid van de Shechina, baze, waze, moeten we zeggen, waze en niet baze, omdat het woord Shechina eindigt met een klinker. Waze daarin, ze is net zoals zot van de regel 6. Het laatste woord, maar dat is mannelijk. Waze daarin, acht, she ha evarim, she dat, ha is bepaalde lidwoord, Evarim, meervoud van ever, van orgaan, dat de organen, murchakim zijn ver weg of verwijderd in die zin. Mimena van haar. En murchakim, zoals het staat geschreven is, dat kunnen wij zien, kunnen wij dat kunnen we dat zien op ons schema. Op ons schema kunnen we dat zien van die zeven basiswoorden. Kunnen we dat zien bij God. Dat is dan hoogbaas. Nee, het is niet zo. Het is niet zo. Het is... laten we nog dat even nog buiten beschouwing. Morga Kim, bovendien de vorm vind ik nog niet zo geschikt wat hier geschreven staat. Morga Kim, dus ver weg zijn Mimena van haar vrouwelijk, zeer vrouwelijk uitgang, hij slaat op die schina. Van haar, mi, mena, van, de eerste mem is van, mena, haar, van haar. We, eina, en zij niet, eina, een is niet, en eina, zij niet. Omdat die hei slaat op aan het einde van het woord. We, eina, slaat op die hei, op haar. We, eina, en zij niet, letterlijk. Jehola kan, en wij zeggen dan, en zij kan niet, zie je dat? En in het Hebreeuws staat het, en zij niet kan. We eina Jehola, en zij kan niet. 9. Lefarnes, onderhouden. Et, dus levenskracht geven, onderhouden. Et haivarim, et slaat op, dus geeft aan dat dit een ledend voorwerp komt. Wie dus? Onderhouden wie? Haivarim, haivarim, de organen, shela, van haar. Nou, kunnen we hier voor deze keer even stoppen. Dan kan ik proberen dat, nou, dat ik moet toch deze tekst opzoeken, etc. Dus altijd goed onthouden, goed noteren bij jezelf welke pagina, waar wij staan. Dus wij staan hier nu, 14, pagina 14, en wij zijn gestopt bij de regel 9. Dus de volgende keer... Israël Hashem, God's hulp, beginnen wij van de regel 10.